أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمسة غير متجانف لإثم فإن الله غفور الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا سورة المائدة مدنی سورة ہے یعنی نبی اسلام نے جرت بعد نازل شہر مدنی دوران زندگی کے نزولان یوصل دولسم دے یوصل دولس دے ایک سو بارہ فتح نازل شہر سورة فتح پشپک چبیس پھر فارہ کرا اور ترتیب کے دا سورة سلورم دے فتح سورة سلام پیندم دے فضل صورت نسانا ترتیباً پانچ نمبر دے اور نزولاً ایک سو بار نمبر دے ربط صورت مخ کے سرا یو ربط دا دے کہ مخ کی صورت کے عام خطاب ہو یا یو الناس سر کے ویلو دے وجن ہے اگر صورت شروع کرو پہ یو الناس اور دی صورت کے خطاب خاص دے تو یا یو الذین آمنو تا نو دا تحسیس و بعد تعلیم دیو جنور پسیرانا خاص عام پسیوی دیو جنور پسیرانا دو موجا مخی طورت کے بیان دا اصلاح دا معاشرے ہوشا یعنی اگر اصول بیان چی جائے سر اصلاح دا معاشرے کی دا تو بدین طورت کے مسئلہ دا حضور ما تیراؤنا چی مطلب دا دے حلال خواہ آرام زان بچ کو چما شرٹی کی ادیو جنور بسیرا گوئے کرائے تفریق پہ درم ربط مکی طورت کے بیان دے تنظیم ہو شو چی دا عوام او دا حکام و پمینس کے اسلاوا دا عوام او دا بادشان منس کے اسلاوا نو دی طورت کے مقصد دا تنظیم بیانو چی غرط دا شرک فیلو دکا پی چی تنظیم ہی نہیں غرط دا شرک فیلی نہیں شکو دے دیو جنور بسیر آڑا سالو رم ربط مکی طورت کے رد شرک فی تطربوش پا آخرہ کے تو پا دی طورت کے اول کر کئی رد شرک فیلی چی اگر ندر دغور اللہ دا غیرت کئی دیو جنور بسیر آڑا پیندم آجا مکی طورت کے آر دبر تین تیس کے ہوئے اچھے ملگر تیاک یا سره کړی ده د هغه حق ورکه نو په دې صورت کې اول کوئی چې او په بل وخود مخدودت کې وی چې وعده دې کړو د ملګرتیا او ترا نو حق ورکه اته مر تین دېس کې نو تر سر کوئی چې او په بل وخود په خپل وعده باندې پورا والے کوي دیو جنور په تیرا بلا وجه مخدودت کې وې اخره کې چې الله نور لا الله دا احکام بیان کړو نورم بیانای نو دې صورت کې غنور احکام بیانول چې هغه د حرام او د حلال مسلې وي چې د اسلام د معاشرې پر دور پسې راوړه. بلا وجہ مکھ صورت کے آرد امریکان کے اور ستاون کے مکھ کی صورت کے یہود لے دو اجر رکھنا چاہیے سر دوستی میں کو نو پدین صورت کے دمن دو دوستائے بیان آرد امریکان اور ستاون کے مکھ صورت کے دو اجر یہود تھا ندی صورت کے من ادائے دو دوستائے نا آرد امریکان ستاون کے دو پسی رانا اتم نام اتم ربط مکھ صورت کے یو قسم تو آپ خبیصہ داغی بیان چکمال یتیم خوراک ہو تو بدی صورت کے اوبل قسم تو آپ خبیصہ ہو چکنا درد غیر اللہ ہو داغی بیان ہو دیوجن اور پسیرا اڑو نہ ہم ربط مکھ کی صورت کے 274 نمبر آت کے قرآن سے برہان ہوئے انور ہوئے ادلتا آت نمبر 16 کے وہی کہ پدی بان لا رکھے اللہ دین تفصیل کو دیو جنوں پر پترا اڑا لسم ربط مخ صورت کے 171 کیوں چلا تقول ثلاثہ موا چاہے حدری نذرتا تمر 73 کے فتوہ کئی پاگ اد کفر پاگا چا چو کوئی الہ حدری دی دیو جنوں پر پترا اڑا امتیازات دو صورت صورت ممتاز ہے پر بیان دا سلور مسلو تفصیلی داغی تعلق دا ہل ارمد مسلی سر بل دا کہ دا شاہ نشتے صورت حج کیوں مشتے تر بقرہ کم تیر شو لیکن پدی صورت کی سنگ دی آغا شاہ نشتے یو امتیاز صورت ممتاز دے پو بیان دا آغا سلور مسلو چی دای تعلق دا ہل ارمد مسلی سر دے اب دا شاہ بنور صورتوں کی نشتے بیان دویم امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان در ترک موالات دا دی کتابو پا اداغی دا علتونو بانده آرد امریکاون وغیرہ درہم امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا مائدین نصاراو بانده 112 نمبر آت کے چی نصاراو لکم مائدار لارا لگل صورت نمو صورت مائدہ دا خوانچا صدورم امتیاز صورت ممتاز دے پا آت نمبر 89 بانے چی پا دے کے دا قسم دا کفاری بیانے بلدہ کی دا نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آت نمبر 4 بانے چی پا دے کے دا خکاریان و دا خکار دا خکاری سپی دا خکاری دا باز دا غی دا زبخ دا حلت دا حلال والی بیانے بلدہ کی دا شاہ نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا بیان دا مذبوحو دا بشی سیزون دا علی کتاب پا حلال والی بانے آر نمبر 5 بل رہ کر آشان نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آر نمبر 11 بانے پا واقعہ چی نبی اسلام بانے عملش ہوا دا قتل اللہ لیکن اللہ بچ کرے بل دا واقعہ نشتا بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 27 نرستو دا آدم علیہ السلام دا دو زامن پا واقعا ہنچی یو سستی اوڑا قتل شا بل ظلم کا روح قتل کا بل دا واقعا نیشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پا آیت نمبر 38 بانی یہی کہ بیان دا حکم دا سارق و دا سارقی دے دا غلا گرو بل دا شا نیشتے بل امتیاز صورت ممتاز دے پاعت نمبر 116 بانے اگر جواب دی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ پا دربار کے چاہتا ہوئی آنتا قلتا لینا ستخذونی اوہم یا الہین من دون اللہ نو اگر جواب چکا بھی عیسیٰ علیہ السلام کر دیر دا جدہ بلدہ دا شاہ نشتا مقصد دا صورت بیان دا آغا صدور مسلو چی داغی تعلق دا ہل ارمد مسلی سر دے مقصد دو صورت بیان دا آغا سلور مسلو چی دائی تعلق دا ہل ارمد مسلی سر دے صورت بلس ویسو کی تقسیم لے تقسیم دو صورت اول ایسا ترکیم چی قاضی تلاوت کری دا پینزا یا تنا پدې کې هغه مقصدی مسلې څلور را بیانې، تعلیمات الله، تعلیمات العباد، درلان درون عباد. دویمه حصه د آیت نمبر چین تر ګیارہ پورې شپږ آیتونه ده. پدې کې بیان کړي امور مصلحه للتثبت للمبلغ، یعنی هغه کارونه پکې بیانې چې پای باندې سړی مضبوطی کې د الله امداد ترا دي پورې شپږ آیتونو کې. دریمه حصه د آیت نمبر بارہ تر انیس پورې ده. پدې کې مثال پیش کړي ناقضین د عهد، چې الله تعالی وعده پوره نه کړه، مولا ته و د الله کتاب بیان نه کړه، مثلا د حرمت بیان نه کړه، او امید الله کتاب زده نه کړه. نو دا یې مثال د چا دی؟ څلورم عیسی د آیت نمبر بیس نه تر چبیس پورې. پدې کې انجام د متکاثرین فی حکم الله، چې د الله په حکم کې سستی کول، جهاد نه کو، نو انجام یې څه شو؟ یتیهون فی الارض شو. پنځم عیسی تر آیت نمبر ستائیس نه تر چالیس پورې. پدې کې جزا او ظالمې، جزا د ظالم چې نه یې رحمه، د الله د رحمت نه منی شه دی. پدې کې دا ذکر کوي چې دور ظالم بم نه جوړي لکه د قابل چې رو مړ دي، او دور سوس بم نه جوړي چې رور چې بل څوک دې مړ کی دفاع پکې، او بل چې دفاع و نه کړه نو مقتول شه، او چې ظلم وکړه نو قاتل شه، نو دواړه خراب شو. نو نه به دور ظالم جوړي چې بل مړ مسلمان، او نه به دور سوس جوړي چې بل دې مړ کی لکه به دفاع مې پاکې. شپږم عیسی د آیت نمبر پچاس پر لس آیتونه دي. په دې کې تسلی ورکوي نبی علیه السلام لا قبایح د اهلي کتاب بیانې فلیته. او اوم عیسی آیت نمبر اٹھاون پورې ده. په دې کې تهدید ورکوي مؤمنانو ته په موالات د اهلي کتاب باندې، چې هر کله دومره فلیت دي نو تاسو دوستي ولې کوئ. اتم عیسی آیت نمبر چھیاسٹھ پورې اتا اتون دارا پر ایک تحدید ورکے علماء سوتا ناکار ملیان تا چھ مسلوک نہ بیانے حق والی نہ بیانے. اور نہم ایسا آت نور چیاسی پورے پر ایک ترغیب فی تبلیغ، اور تبلیغ چل خی چھ تبلیغ با دسی شکے، اور چاہتا بے کے اور سنگا بے کے دا تبلیغ پورا ڈانچا تھا. پتہ کی ذکر کئی پریشر ہے تو ان کے پوش ترچیاسی پور ستا تھا. اور لطم ایسا دا ستاسی نوالے تر ایک سو پانچ نمبر آیا تھا پورے آتے تو ترخیر پورے ترخیر پورے دا چیاسی نوال ترخیر پورے لطم ایسا وہ پتہ کے تر آیت نمبر ایک سو پانچ پورے اپا دے کہ اعادہ کئی بیاد آگا مزاریو کب جدی صورت اصلی مقصدی مطلی وی تحریمات اللہ، تحریمات العباد، زرزلان زرزل عباد بیا آر نمار ایک سو چینا تتیمہ شروع کیا صورت. پا دے کہ دو مسئلے ذکر کئی، یو ذکر کئی نفی شرک فی العلم، یو ذکر کئی نفی شرک فی تصرف، او دا تفریقی پا صورت پا مقصد بانی چو گو رہے تاو چی دبل ندرنیاز کئی دبل اپنو محل حرامو یلالوی ناغا خو عالم الغیب ندرن آخو متصرفم ندرن کل چی دا ذکر کی ناخر کی بے واقع دا عیسیٰ علیہ السلام راڑی چو گو رہا پخپلا آغا عالم الغیب انو اپخپلا ہوئی چی دا متصرفم نیما دا صورت مقصد ہو. مقصد دا صورت دے بیان دا آغا صدور مسلو چی دا آئی تعلق دا حلال و دا حرام دا سری سر دی آغا صدور دی، یو تحریمات اللہ، دویما تحریمات العباد، او دریما نذور اللہ، اترورما نذور العباد. تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ، نذور العباد. پدې کې دو جایز دي، روبنه او درما، تحریمات الله او نذور الله. تحریمات الله چې الله حرام کړی دي، د دې حرام کړل جایز دي، انذر لا جد الله په نوم باندې مرخت اور کول دا جایز دي. اره کې دوه نه جایز دي، تحریمات العبادات به مو صدور باندې تحریمات العباد ناجایز دي چې دا الله نه بغیر د بل چا په نوم باندې حرام اور کې، او تحریم او نذر عباد ناجایز دي د بل چا نذر نیاز کې. دو جایز او دو ناجایز کور دا کم شی چې حرامي الله د فدی کې دا حرمت د حرمت اسباب سری د څه د وجه الله حرام کړی دي. خیال کوئی څو وجه دي، یو وجه چې الله او شی حرامي، نو کله کله وجه د ذات د وجه دي، دا هغه شی ذات حرامي لکه سپی شه خندیر شه دا هغه ذات حرام دی. کله کله دا وجه وسپی وي ذات ټیکی، خو د وسب د وجه نه هغې کې حرمت راغلی. هلکه میته شوه مرداره شوه، نو مرداره په خپله حلاله وه بېخه وه غوا وه، خو سات نه ووت بغیر د حلالې نه. کله کله یو شی الله حرامي د وجه ته د تعدیم د یو فعل نه، لکه سړی موس شروع کړي چې الله اکبر دې تکبیر تحریمه الله اکبر، یعنی هغه تکبیر هغه الله اکبر چې وای باندې حلال شین په سړی باندې آرام شي. او بس کل خو حلال وکړه، لیکن اوپر بند شو اور باندې خبر کول حلال و وتاوی الله اکبر نو خبر بند شو. هغه خالي خو قتل تا حلال و وتاوی الله اکبر او ځا خالي خو نشي کته پوشه دارنګ یو سړی دی چې هغه اعتکاف وکړ، اعتکاف او ځکه خپل خزر ملاوي ملا فقر جاید وکړه، او چې اعتکاف وکړ نو خپل خزر دی اوسه ملا فلی شي کوله فلا اعتکاف په دوران کې. دارنګ یو سړی دروان دی احرام وتړو، او چې احرام وتړو په دروازه ښکار بند شو، دغه د ذات یو فعل شروع کړ چې په دې کې بده باندې ښکار بند شو. دربار علی دروان دی د الله دربار ته دی به ښکار نه کوي، خپل خضر دی نشي ودا کېدی چې تر تو پر احرام کړي، نو خدا هو دل اعلی الوا خو په دارام ولی شو د وجه دی عمل نه. کله کله یو شی حرامیږي د وجه د تعدیم د موقعینا، لکه جماعت ته نو په جماعت خبر خو اجازه دی کنه چې جماعت ته لاړې خبر باندې حرام شو، هغه خبر باندې کې په جماعت کې ها که دین څخه خبره کې ټیک ده نور خبر باندې کې خرطول غسل ته لا جایز وو، لکه چې جماعت ته لاړ نو په جماعت کې تخپل شی هم نشي خرطولې. لکه دا موبایل له مثلا زما دا موبایل په جماعت کې نه شي خرطولې، ما غسه په زر روپے مثلا دې په یو دین در په پینځه ویم نشي خرڅولې پوهشه، ولی چې جماعت د غستو د خرڅو ځای نه، جماعت د اخرت د ګټو ځای نه. او چې مولای سه په قران خرڅي په جماعت کې داده څه کوي، مولای ته تپوس کا خیر ده نو یو مولای پر دې تپوس کا وی چې په جماعت کې شی غستل خرڅو سن دي بنا روا دي په سره ګناوي استخ ولاته چې په قران خرڅي هي رزیلا وی هي رزیلا ماته راوړو نه تا ته مې راوړو نه دغه پکې خپل شي چې خاتم حرام نه کنه ته پکې د خدای کتاب ان خو د خدای کتاب خرطول ګر بد کار دی ولا تشرب بیا ثمن قلا ا بیا په جمعات کې خرې ظالم دي نو بعد یو خيار دي وای نه را من ودا نو بیا ولا وای نه مو تاسو کړ د ورته جوړ شي نو بیا ډیر مزي پکې پیسیم ګړي تماشیم کوي او ډوړې مخري کاریا دا کرا موږ دې خراب کړ بلا دې دې به ګټلې کوم سره نه چر دې خدای دې دې خو پلار خیر تکړو د مخ کنه خدا نور کاریان بلا شو دا کاریان چې پښپ کې دې ختم کول شي تا پښپ کې ختم کړي دو دن دې کړي دو شپو کې خما کې اوس دې کړي هغه دا کوئی ماتور وي چې په یو رکعت کې پینځشت دا کوي وی زور په دې درته ما ورته دا فاتحه هم نه پته وی چودر به مر پته وی دا پیډی سی پاره وی زما دا پیاسی تی وی بس دا دغه میکرو زد میکرو وی زمولا نور خلک ټول تل دی اوسه یو دی ولار یو دی ولار ما نور ټول خلک بار پلا فراتی خ بیغه ما چې به خیر اخر کی आवाज کوي आवाज خو کې موږ را منډه کوي می پیډی سی حرکت یو کو ای بس دې لاړ ما چې نور نه تل نه کنا دغه نعمت نعمت وی ما چې دا خاردا کار دی نو دا ته نو په دې روزو کې بلا په خدای خو دای خو پلار نه دی باندې آرام کړی په دې بلا په دې په ګټنه او چې بیا درا غلم ډیر خاریان موږ خراب طرف کړو او مولیان مخ نه خراب کړ دي خبره مولیان دوی مولیان یې په تراو باندې په دې واغه سي دا ناروا دي فقیرت واغه دا ناروا دي خدای مون چې بیا چاته سکو خو دي جایز دي ځان ته ترخذ ولا اغه له جایز دي خدل ته کې غریبانه ده علم دي خاریان څخه مده یو کار مولوی سے فتوا کړه فتوا یې شو دا ټیک د فتویشته کنه چې قاری که پیسې واغه دا ناروا یو کړه دا ته واغه کنه خیندیر وخت یې واغه او دا دغه به بیا خدي خیر ده دا کوم دا تعلیم ده کنه دی وخت خرابې بیا وای موږ په وخت خلو را قاری ست د شیخ دی دی خو وخت خرابې کنه وای دا موږ په قران نه غلو وای دا موږ په وخت غلو دا قاری په ساخلی دی خو په وخت خري کنه ا دا دې مې په ساخلی دا یو ملګری زما وته وې تا ما ته وډم او وې نو تا ته بنلې وې تا ما ته وې تا ته بنلې وې بھائی زه تا ته ما چې ډم خو په وخت خلی کنه تاسو ویلو کې ساتو وی دا موږ د وخت خپل اته ته دې اډمې خپل وی دا نه وی چې کوډی ری خبره دی هغه کټ کړی ریکارډینګ دې چون کې ایګړو دې خوای خراب کړو نو چې وایو تختې تل بیا او تختې نو بلا روانې خیرې کو نو خدای ری پي بیراندا دي الله ری پي بیر من خلاص کی موږ له ټول له مارا نه خراب کړ الله دې دا دا چو کی خیرې بیا کولې بلا روان و نو او نو وای وای خاری خاری جغلی دا دسور وخ اخلی ا دې کار نه دو پټې مخلو اند اډه مې پتا اخلی د مې هو پټې مې خو د بدن نه بدن خو خپل سالم وړ کور ته بیا خدا خو د ټیم هغه جون کې هغه یو ګنټه دی مغریبي ال ته خدمتو کې دا هغه واغست خدا کر مولای ته موای وای دا موږ د ټیم اخلو دا ټیم د فلارو دا ټیم هو الله در کړو کنه ظالم زی هو شي نو په جمعات کې خبره نارواوي جمعات کې خرطول غستل نارواو دا ونی بار خوشی خرطول شي خو چونکه د دغه تعلیم الله ورکړه غدا کې به دار بیت الله مکه کې خار آرام شه د وجر سنه د تعلیم د قبوقی رقم وقینا واجه اوس کله د ښکار کې ناروا کار کې اوس خلکو ته وکړو خلکو په دې کې دا وکړو یا چې بابا بڼ ته لاړ شه د بخکار دی کې د بابا بڼ د الله د کور سره برابر کړ پوه شه نو تحریم تحریمات کله کله تحریم را دي حرمت را دي د وجه د تعظیم د ځایو نه کله د وجه تعظیم د یو کار نه چې یو کار تړي شروع کی اې کې یو د تحریمات العباد د الله نه بغیر د بل چا په وجه باندې لکه بعد خلق بزان باندې رنگ بند کی تو کوئی سور رنگ منگ سر راس نہ دے دا تو راس ہوئے منگو تو دن خر کوئی سور رنگ پا منگ باندی نہ دی تو کوئی شین رنگ پا منگ باندی دی یا منگ لراس نہ دے تو کوئی تور رنگ منگ آسے کدے او سری طبیعت دواری جدا خبر آن بعد طبیعتون دا تھی چی دای شین رنگ نہیں خواہ خواہ لکہ مسلم دیکھ چی دے دا کئی شین رنگ خواہ خواہ توری نہیں خواہ خواہ نو کہ آتے نہیں خواہ تور رنگ نہیں استعمال خیر دے او که دوی چې دا مال نقصان را کوي دا غا دا غا شرک ده ښه ځکه رنگ نقصان دي شور کول سړي دا د نشلیانو شین رنگ بد شي اوس که اته غي شین رنگ نه اخلي نو خیر ده دا طبیعت نه لري چې دا غي سره خوخ دي او که غي وای یو سړی و چې شین رنگ مال نقصان را کوي کوم شین رنگ وا چې استعمال وکړ نقصان نو دا نارواره دا دا غا شین رنگ متطرب وګڼه او شرک وکړه دا رین چا په دا مې ورځ بند کړی دي وای دې توار غلبان کپڑی بین دل ناروا دی وای دا نقصان کوي اوس که اثر د شروع پر که شروع پر اثر ورځ نوی دي کپڑی خیر دی موینا او کدا دې خیالي چې شروع پر ورځ باندې که کپڑی بین دو نه موږ نقصان کیږو نو دا ناروا دی بعد خلک د جمعې پر ورځ باندې کار نه کوي وای دا ناروا دی او به موږ ته نقصان راځي ایست نقصان قران کریم وای یو الذین آمنوا اذا نودی لصلاة یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البيع دې ثابت شو چې جمعې پر تر اذان پورې کار بکه الله یې کار پرې بیا وای وای دا قضیت صلاة فرض دې پر اب یو پتو من فرض الله کله چې موضوع شي په مکه خارجه بیا ارز کې الله تعالی کو دوکاندار دوکاندار کوا او که زمیدار زمیدار کوا او د جمعې ورځ د کثیر د اذان تر موږ کو کول پر راغټه دي اوس که سره چې جمعې ورځ موږ د کار نه کوو چیر موږ نقصان کیږو نو دا هغه تحریمات العباد دی. او که نه وایي چېر جمعې پر ورځ باندې کار نه کوم یو چوټي پکو خیر دی کوي نه بیا خو که وایي چې ما نقصان ملوږي دغه تحریمات العباد کړی ښه بعد خلکو به داسې دا تحریمات العباد په دې ملک دا رسولونه ټول تحریمات العباد کرا دي لکه جینۍ چې به ودوله نو هغې له به کپړې په وو جینکو ګنډلې هغه و جینکی چې دی به ډومبی زیه شو دا ولې ادی ډومبی زیه شی دی و جینک په هغه چې دامن کومه ناوې راولو چې د دې م زیه وشي موږ په نور باندې ځکه نه کوو چې په هغه جینۍ باندې وروګڼ شي ډومبی دور شو بیا به نو یعنی هغې متصرفه وګرځوله نو دا هغه شرک وکړه تحریمات العباد دارنګه چې جنای به راوستا کورته نو مخه ته به تر زموږ کلی کې به اوربشه ودوسته اچا تر کې د اوربشه وای نه د دریجې دې نورې دې به تاسو ته مخته دا ته لپاره چې دې رزق دی شي مطلب دا چې د غریجو دوستو کې دای متطرب ګرځول د شر پوجا دارنګه جنای چې به راوستا واده به وکړ نورمبه به ولې پخې کې به ولې نورمبه له کور کو دا تر واره چې دې نورمبه دې وشي دا د ما تورار وې ته دې د مسیر خطرناک نه لګې سم خدای دې وی کی هغه دا ته خسته بده کړي نو په گاوند کې یو څوک انداغو هدو د دوی چیرې اجیته و دا نو څه بده لګرا کې دوی ته سره زما واده ده که نه چې زما ناوې راوستی شي چې دا هغه د جولای کور کې دوته څه ده وایي چې بچې د ده په شان دي ورته وایي هسې به درکړم ستاسو چې موږ ته خطه نه شي ستاسو چې خو دا دې شي لن درکړم درته دا خو شر د کمبخت ده دا مه کوه وایي دې نه خو بالکل هسې کوایي در به ستاسو شه یمه د تا به ونساتم له به واپس راولی بیا دکه نه چې راولي دی دلته نو هغه یې موږ ته راوشړي دلته نو چې دلته خوا نیا کړل نو هغه بیا موږ راوشړي هغه ماشوم ته کارته په کور کې په کور کې هغه چې څوک سبق وایي چا نه پینه راخي چا سر راخي او چا سر ته کوي هغه سب شیطان دی نو دوه ته ویي چې د اسې به درکړم ستاسو شه خو ګردغه شي لن درکړم نو دا یو رواج و دارنګ چې د ښځې به بچې به کېده ا د خري لمسې به ورته واتو د خري لمسې پېژنې د خري پاتې هغه دا خو نه بوج غوندي دې ته لمسې مګو په دې به وده کړه دا ولې بېخه د اخره چې دا په لار باندې یو کړوچ چې بچې کتر وغورځېږي نو دا موږ په دې لمسي باندې وده کوو هجدین بچې دا شان پاسان وشي دا یو د دم تحریمات العباد د قسم نه چېرکه په دې نی نو بیا دې بچې سم نه شي کېدی نو دغې متطرب وکړو دغه لمسې دا ټول رسمونه او رواجونه چې جینۍ به ودوله جینای به ودوره اجینای فلار به پټ شي تا شرم به تکار او چې ولا به نکاح کو اجینای به دک شان بوله د الک په کور به نکاح کو نو خلق برا غونډو خدای ودا پردی سړی ابو داس شاکول به پکنا دیره به تور سره کړو اناس به او ته به وی ا ورشه یو دوه کتان به ول دیدی رونه وګرځو دیدی رونه دلته کو دیدی فلار مخاره کی یو کس پی دلور دغه مو مولات ابراغه پی دلور دی کامه و ان مولات ابراغه نه غوی وی ها چې یو هر خو دې نه لدی کا پلار مو کوم ته پلار خو دې دوم پلار نشته ها هما چې دې پلار مو نشته چې حقیقي پلار موجود دی د دې پلار په شي دې د دې کا پلار مو ته پر پلار دې نشته ها ای بیا مو ته چې تاسو دې دوران کو وزاره اغلې نکاح نه جوړه ما په مخه واغه ما د دې د دین تاسو روان کړ دا نکاح خو ما خپل تړل شه ادا دې الګ دې فلر د نکاح کې څه دي خو ایجاب قبول دي او یو دوا کلمې دي نو کنو دې دا الحمدلله رب العالمین دا وای خیر دې ادي کې ته پوز دې وزاره مو یو دا زم کمې ما چې ستا کمې دې ډیر کمې دې چې تا دا وام پوهه کړو کنه تاسو هم نو پوهه کوئ د څه لپاره چې 500 روپۍ به ته په جیب کې واچي 1000 روپۍ بیا پیسې بیا وانه راسته دا که چا دې کاوتر هیڅ پیسې دې کې نشته نه راغې نو ما خود چې تاسو برابر کړم نو دا به مو طریقه وا مودات بنا ته په خودو کې او په دغه دوکان په تړو کې بناتو اکل به خود ته درخه ټول به ګډ ورنه ځرا جنای به مناس او هغه ته به وای هغه به نوي او خلق به په ترخون کوچا پچوډای لا ګولې خان بل لیدل نو عجب چوډا بل لا ګولې چا به ولا چا په تکاندر کو چا به وای ورځ به تیر شو دوه به تیر شي هغه به وینا اخذي وطنای به اون وای ګولې اون وای ګولې زه ما ورور د پلارو زم په غوان کې دا شنو کیس کې ده نو هغه غوسه شو اډر وزنا کو هغه یې څه ته وپه دي تاسو کوم یو نه چې دا تنګوي کم بختان بدبختو ای کدی نو وینې خبر نه بس یې مونږ دو بس دا نکاح نه کوم وکدا یو ځل واته شوی کدی وای دیغه ګوره بس مونږ دو خپل کار وکړي نه غجی نه وره یو دا مي وي چې بیا به الک پته ګر الک بنو الک بپ الک بپټو کله کله بداسو شو چې الک بپ الک بکوی ته کوشو مګور ما ته ګور خیر یو سره بیمار دی ته مګور یو سره بکوی ته کوشو الک زن بکری کویانو د ارټونو نو په بیا ست بناسو چر ما ته کو دی نی نو یو الک داشم کوشو کوی ته او چې جوټه واله کته وو ته ور او جمع بیا که جمع نو بیا په کړه سات پروت دغه بیوشه خلک ور په ګیرن چې وی کوی کته په کوی کې پروت وي چې مړ دې چې راوي با ته بي سودا پروت وو وو به تی ویسته وته د جمع موسم د ګیډای د جوار ګډای او ګیډای وته دا کړی بلې کړی سړې ګرم چې لګو صاف کراوس ا بیا راغی نکاوو ته یو انو کا پټ شو نو غرته ته د بغر کې او غار نه غار کې دنه شو دا غار کې اغار ته د شکړو شکړو پی دی نه ا سیخان چې بغیره شان نه غوا ا چې دا نو شو نه د سیخان غشي ا غشي ته نه دوال دي نو د شکړو په غار کې دنه شو او کله چې دغه حیوانات په غار کې وسړي دنه شي د بیا تختی یریږي نو چې را وتون دی غار خو تنګو اندنه په دې خانګو کې راوته نو د دې خانګې ټوله د سیخان نه ډګړي بيوشه پروت راځي کې خلک ګردی ور پسې چای دی غار غار ته تلې چې وی کته بار نه بار پروت دی بيوشه دی ویني دی پيږي هسپتال دی بوت ا دو درې دی ول علاج کې بیا ول دی کا اوتړ دا طریقې ورې ملکي تحریمات الله ا تحریمات تروات عباد قران کریم دا رسونه ختمې په دې صورت کې صدور مسلې دی تحریمات الله تحریمات العباد نور الله نور العباد یا ایو الذین آمنوا اوفو بالعقود په دې صورت کې دا مسله د تحریمات الله مسله تحریمات الله بیا بیا بنانی په دې صورت کې لقد دې وګوره یا ایو الذین آمنوا اول ذکر کوي اوهلت ګوره الا ما يطلع عليكم پړوبیا کې بیان د تحریمات الله مگر نه دی حلال هغه چې بیان شي پتا باندې مگر هغه چې لسته شي پتا باندې نړمبه آیات کې بیان د تحریمات الله دویل باندې بیان د تحریمات الله په آیت نمبر 3 کې وګورئ حرمت علیکم میتتو ودم ولحم الخنزیر دا بیان د تحریمات تحریمات الله لري په درېم دروان بیان تحریمات الله د آیت نمبر 90 وګورئ هغه چې الله رحم کړي یا ایو الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجزا من عمل الشیطان ای ایمان والو بیشک اسکل شراب کول جو آ رہے اوڑل درگاہونو تا او قسمت معلومو لیا تقسیم کر بگو شبان دی رشتن پلید دی دی کار دی شیطان ندی فجتا نیبو لالکم تبلیون دری درشون پسرون دلمانی چیان میکی صدورون دلمانی و حرم علیکم سید البر مادم تو حرم حرام کرشو پتابان اس کار دو چه سو پور چیتا پہ رام کے اب بیان تحریمات العباد ادام پدی طورت کے بیا بیا کی گی لیکن اول آیات کے بیان تحریمات العباد اوہلت اکم بہیمت الامعام روا کرشی تا دوپار چر پایان نوولی حرام پدان بانی پدویم دربانی آٹ نمبر 87 کے نرم کردو لی اللہ نرم کر کر اللہ من بارد بحیرہ ولا صاحبان صاحبہ ولا وطیران وسیلہ اللہ حام اللہ داندی مکر کری چدی اللہ لول آرام دی بحیرہ وگنہ بولا پریکر صاحبہ چی سڑے بے بیمار ہوئے کدے خشن یو غا بارا لو یا گڑا بارا لو یا وسیلہ چی درور بچے دو بچوں پہ یو ونر یو مادوا یو سرت اخاہا ویدا ضرور سردار آگرے پدے چا نظر دے اگر بینا لالولا نوی پاگی سور بھی کورا او خام اگر اوخ چی اگر اگر نبلا سکوخ اوخی بلار بیش نوی پدے چا نظر دے ابی پری خود نوی پی سور بھی کورا نوی پی بارو لو نبی علالو نو اللہ ویدا مانا نیم نوی بکر کردی تا زدان نجور کردی آدار این درم مسئلہ نزور اللہ دام پدوی مایت کے لا تو یا ایو الذین آمنو لا تحلو شعر اللہ حرام مگنی ما بیدتی مکوی دی شعر اللہ ولا شعر الحرام ولا الہدیا آنا دو وڑی قربانی ولا القلائن دلوی قربانی للہدی ولا القلائن دا بیان نزور اللہ چی اللہ نظر دے دا غی بیدتی مکوی پودوین نربان دے دی آیت نمبر 97 آدمر ستان میں جار اللہ القاوت البیت الحرام قیاما لنا توشر الحرام والحد والقلائد اوڑو کے ساروے دو قربان ہیں حدیا والقلائد ام بلور غلوی اوخ وغیرہ دا گرد اللہ نظر دی تدی بیزتی مکوئی اپا سرورم دل بہانے پدرین دل بہانے آدم بر سو گوئی قل لا تحبطوا الطيب وان دي برابر پلی تو پاک نظر دارنا پوش دارنگے درم نذور عباد نذور عباد اول ذکر کی آیت نمبر 3 تھی وما الا لغیر الله بھی اور ہم نے آغا جواز کو پور تک دی آغا او ها کلمه راما جواب پورته کړی د فرد غیر الله په غیبان دی دا راما کلمه راما شپه تر کولات را رام شو دویم در باندې آیت نمبر 100 آیت نمبر 90 وګورئ یو الذین آمنو انما الخمر المیسر والانصاب انصاب ادرګانو ټول دا رام دی واشه اوتی روا کے والانصاب دارین پدرین دربانی آیت نمبر 100 قل اللہ سل حبیث و طیب خبیث نظر بغیر اللہ نو مقصد دو صورت تے بیان داگا مسئلو صدورو جدہ تعلق دے لونت مسئلی سردے یا ایو الذین آمنو او بوبل اقود و ایمان والو پرکی و دولران اقود دا قد جمدا عقد آغا وادی تو چھ دو طرف نہیں لکہ عقد نکاح د سړی طرف نه وي د خزر عقدي یو عهد دی عهد یو طرف نه وي عقد د دوه طرف نه وي علما وایي چې الله تر دې عهد عقد کړی دی الله ویلي ته زما باندې تا ویلي الله ته زما ربې نو پای کې یو د هیل عروت مثلا هم نه کړه چې الله کوم لال کړی دی لال ګڼه چې الله کوم حرام کړی حرام ګڼه دا مانا نظر الله جادو ګڼه نظر غیر الله نه جادو ګڼه پھر اوفو بالوقود کې ټوله مثلا راغونډ کړي ایمان والو پورا والو کې په وادو باندې دا الله حرام ته حرام وای ادا الله حلال ته حلال وای نظر دا الله جادو ګڼه نظر غیر الله نه جادو ګڼه وحلت لکم بهیمت الانعام روا کرشی تاسو پر چار پم بهیمه عام دي کل ذات اربع تل بر او بحر هر هغه چې په صدور کو ګرځي کله اوچې کلون دي ته بهیمه ویل شي پوه او انعام هغه ساروی چې کوم روا دي لکه انعام هي الابل والبقر والغنم والجواميس اگر اوخان دی اغوا دی اگری بی دی دی او میخی دی انا بهیما آم چل صدور پی که زنگلی کنار دی او نام چل کورو علی دار وا دی الا ما اطلاع علیکم مگر ندی روان ندی حلال آگا چلو سیشی پتا دمان پدی صورت کراروان بیما خدایت نمبر تین کے غیر مخلش سید غیر مهدا خبر کان مذوبا یعنی کونو غیر محلس شی تاسو نه حلال ګڼون کی ذخار وا دومرم پداتګل چې احرام کې چې احرام کې ذخار کول خود در کنار ذخار کول جائز ده ګړې چې قرآن رحمت الله علیه واقعات ډیر عجیبای هغه وای وای یو ځل وای زه ناسم یو ملګری مونږ ناسم هغه ملګری مې وده شو چې وده شو درنګ باز راوي زما ته الله پد الله الله ځان سوال وکړ مال او ځان چې خدای مونږ دغه ته بوځي حج ته همای وي ته مونږ نو څه په کیسه کې زروا چې الله مونږ دوړ دغه ته بوځي حج ته وي ما وې نو هما چې سوال ستو شو وي خوب وي وي خوب کړه دې وکاس وای چې دا تاسو تر تړې نه نه تاسو دې اوس کدي وخت د څه سوال کوي غوړ الله قبلې نیماوی چر دینه خو به موته ده پړه ته حج مو ته 300 روپے پی لګي 300 روپے چته دي بیا وې چې ګور ته سوال وکاو بس کو بشین شه وې د خدای کار هغه پیسې مو زو شه قسم وشه ما ته مو شه یو تور دې مې من داخله وکړه مې هغه د کلکتی نه بجیست او دوه بوج او هغه په کار کې به غالبا واپس راته شپږ میاشتې کې حجی وې چې لاړو کلکتی ته مې وخت لا ډیر جیس کې مې منګل ته ګرځېدو چر موږ جمعه د چکم جمعه ته هغه غلط دی خېره ولا خلک بلې لاندې بیرتیان دي یو جمعه ته صحیح کې هغه ده کې چې هغه دغه د غیر مقلدینو مې ما وی چې دره کدو رځي کې ده خو ټیک ده ټیک ده ګستاخان دی خو کې ده ټیک ده په موږ کو مې موږ بار تر اته موږ با کو د سهار موږ ویسار کې واغه درس کول قرآن داغه درس ویسو وی بعد داغه درس کندو امام ودی په پسې امام ودی په دا کړی دی امام ودی په دا کړی امام دا ملګری وای چې ته د تا غږ نه کوي ما ته چې ګورم ګاج له قصد کړی دی اراده کړی دی حج الله وای فلا رفث ولا جدال ولا فذوق ولا جدال فی الحج بقره کې تیر شو چې حج د دې اراده کړی نو جنگ باندې کې اوس په جنگ مثال اړه وی خیر وی اورد یوسف دی اتل راغی نی په دی ات باندې ما نه وکړه ا ما مانس څنګه کړی ها چې ویلتا کوم بهیمت الانام روا دي تا به چر پیان مگر اقن دی روا چې لسته په تا باندې خو په داسې حال کې له روا دي چر پیان دا غیر حال وګرځو دا وحیلتا روا دي تا به چر پیان مگر په داسې حال کې چینی تا تو حلال کرو کی دخ کار او تا بیرام کی نمات مولی سے یو خبرو کا صبرو کا دا حال چکمی کنا دا دی پر دا کے دا دا حال جی دا غزل دو حال دا دا کے دا غد پر کنا یعنی مطلب دا دے کہ روا دی تا دا چار پیان خو پدا تیار کر روا دی چ چې تاسو په ښکار کې احرام چې په احرام کې تاسو ښکار حلال نه ګڼئ کنه، یا دا حال چې دا قید د فرض الحال یو چاو جمع شریف خدا مطلب شو چې یو سړی احرام کې ښکار حلال نه ګڼي کنه، نو هغه لپاره خو روا دي. اگر څوک حلال ګڼي نو هغه لپاره ناروا دي. وی سړی غلی شو، وی خلک ورته جوایه کنه، وی غلی دی. نو بیا ما ته خلک وایي چې ته وایه که ما چې زه خو شاګرد په ځای ناست یم، بیا وایي چې ښه وی لنډ دی پاسه دی نه پاسي، وی خلکو دې مټو نه ونته اوچتې کا په لرو څو کېنو سپلو څخه ای ما ته دلته کېنه زه کېناست ما وخاندل ما ته مولوي صاحب وم د امام ابو نوفل رحمۃ اللہ علیہ کرامت دولی ده تا بکواس کوئی امام صاحب پسې دا د هغې زه د هغه د چړي د هغه د خپو د خاورې مساوی نه یم. هغه خو ډېر لوی سړی دی، ته زما جواب نه شو کول ته لګیا دا لوی سړی په بکواس کې د خپل ځان ته کتلی دا د هغه کرامت و چې ګور ته د عزت نه اوچت کړې هلته اما په هغه لږ ننګ وکړ دې د هغه ځای نه اوچت کړ ستا په ځای کې نور کم بخته وحلت لکم بهیمت الانام روا دي سال پار چار پیان ولی پدان بردوی الا ما گردی روا آغا چه رسته چه پتا آزمان مخی اتون کرا دی دا غیره چه کرنه دا خبر دا کانه ره شئی نحل گرنو که دا کار پدا زیان که تاسه احرام که احرام چه روا چو دا حج یاد عمره اوز با اخکار با حلال هم نگاره کور خدا رو کنار بلکه چه دا بیشاره هم نکه چه آغا دا اخکار ره کو دې کړه ناروار پتا باندې دم راځي. ان الله کو ماورید یقین الله فیصله کوي حکم کوي دا هغه چې غواړي یا الذین امنوا. اوس بیا بیان تحریمات الله او تر د نظر د الله ای ایمان والو حلال مګړی بدعتی شعر شعر شعر الله شعر شاعر شعر جمدا شعر هغه دا چې الله علی عزت ورکړل کې جمعات شو مقبره شو بوډا شو عالم شو طالب د قران شو ماشوم شو دا ټول شهر نه دي د کاله دی عزت ورکړې د بوډا بیزتی باندې کې ان که کافر ما ماشوم ما بیزتی نه کې د کاغه باندې د خدای حق نشته دی ول بیزت ها ادب بولر کې درې عالم د الله د کتاب د شهر الله نه دی بیزتی ول ونه کې طالب د قران کریم را روان عزت زانه ده او ټول بیزتی کې ذلیل ګوره په ګناه باندې الله او د منی شي خو د شهر الله بیزتی کیو شي اغه وخت تبا کیږي دیو جن جمعه تر خوا کې کور چې در تبا کیږي څوک چې د مقبري بي دتی کوي وان پکې سره وي اغل پکې بيتيات مې کوي او دار ونی پکې ری بي نه خدای در تبا کوي خان لا تو الا شعر الله حالات مګني بي دتی شاد نه خود دین دار الله ولا شر حرام ان بي دتی د میاشت دی عزت د میاشت دی عزت بي دتی راشته پکې جام شروع کړي کتا تر په دوه جنگ کې دفاع کول چې موږ تر دوه کرا کې ویلو ا د 217 وغیرہ کې ولا الهدیا ان ورګه سارو له قربانه هدیا ګډ بیزا ولا القلائد ان بیر ولا کغټ سارو قلائد د قلادی جمع قلاده ویل کیږي کله چې دی نسبت انسان ته شنوانه هار ا کله چې دی نسبت سارو ته شنوانه پټه بعد خلک ظلم کوي اوبر وای پټای نو پټای خالص پیدا چي وای دا مقلیج د سپی د ستر را دوره ګستاخ خلک منغو ګستاخه د دې نسبت چې کر ساروي د وشي دا معنا پټای دا او کر چې دې نسبت اوشي انسان دا معنا هر په بخاری کې راځي د عشیره د قلاده ولې ته پټای چي دلو هارې چولو نو مګه ته مقلد ولې وای منګ د امام او برحمت الله د اصول او هار د خپل خټه مره تا چوله منګ دا اصول باندې دي لکه د ټول امامانو اصول دي د امام شافعي اصول دا دي هغه وای چې کم کله دو نصوص متعارض راشي او بل طرف دوار صحیح نصوص نصوص دي دوار صحیح حدیث دي نو دا غیر ترجیح ورکو چې پای باندې مکه د صحابه کرامو ته مصر صحابه کرامو عملو نو دا ترجیح ورکو بل په جواز سره امام مالک رحمت الله علیه وی وجدا دو نصوص متعدد راشی په خپل منځ کې نو زه عقل ترجیح ورکوم چې په غی باندې مدینه د صحابه کرامو عمل هغه نور چې کومه په جواز جواز سره امام احمد بن حنبل وی کله چې دا شان نصوص متعدد راشی په کم باندې چې روات زیاتی یی کثر دروات کثرت ایدل تدیور کو بل فجوات امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ وای وجد نصوص متعدد راشی یو بل طرح خلاف نو دا اغه نسل تدیور کو چدای تاین قران نوی لکه مثال حدیث کرا دی لا صلاۃ لمن لم یقرا بفاتحه الكتاب لا صلاۃ الا بفاتحه الكتاب دا مرادی چې موږ نه کې فاتحه ونه ولا لیکن بل کرا دی من کا لو امام فقرات الامام لو اقرات نو چاچ امامي اے دی پر گور کا دول پر دی مخ دی پر گور دی پر گور کا دی پر گور ادا سی دی نو دوام غنی خپاش شو نو د چاچ امام د امام خرا د غره پر او د دوړ متعدد شو بل سره نو امام شافعی دا واغستو چې د مکی د صاحب کرامو د مصر صاحب کرامو عمل په دې باندې چې امام پسې به وي ٹھیک شو لیکن امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ هلته کې په دې بل باندې امر وکړ چې من کان لو امام فقرات الامام لو فقرات الامام له قرات ولدا غی ته د قران او چې وایدا قران قران فاطمه لو وانتم لا ترحبوا پوځ اودا تار اودا موږ د اصول باندې دي دا نه چې موږ دا تقلید کوو دا پتوک باندې موږ د اصول باندې متخخ کاری ا موږ دا پته دا خالد دی ا بهترین علی مون دی او خپل علم باندې عمل دی موږ د اصول باندې دي موږ دا تقلید کوو موږ د هغه د اصول او هر د خپل غاړه ته ټول پوځ د شافعی او د امام شافعی د اصول او هر چې کوم سټه ټولې مالک د امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اصول هر قطا ته تا تا ته په تا ته تا ته چولی تا ته چولی ستا اصول سدي ته چې یو نسل ته دی ورکه پسو پدی چې دای د بخاری وره نو خدا غو تقلید وکنه ودا بل پوی دا بل غلط ته یو غلط انکار خدا غو انکار وکړه ته انکه ته منکر حدیثه پدی حساب باندې کوجه امام بخاری خپل مخالف دی اپ خپل مخالف دی بل ګورا دی پټای ته ګورا د په دغه طرف واغره اګه سپید چې پټای پرته یې نو هغه ته څه وایي هغه ته خلق فارتوس په وایي ان هغه موازه پس پو کا موازه دي موازه دي اګه سپید چې پټای دی هغه ته لار کوسو نو بقول ویناستا چې توا چې پټای وته پرته یې نس پیدې زخه شو نو چې پټای د برای موازه سپې دی نو ته به پټای سپې نو ته د لارو کوزو سپې ځان ته په خپل سپې وي او خراب سپې ځان ته بدبخته ولا القلائد او نه بیل والا دای می دته نو کې دوه خو وغیرہ نو د اوخ بي دته مکه واچ بیت الله روان دی نو بیت الله او چت دی که قران چت دی نو چې قران روان دی او سړی یا یو خدای بي دته کې چې بیت الله ته روان دی هغه غوې هغه اوخو چې بیل هغه ګړو د هغې بېعزتي مه کوه او چې یو ښځه یا یو ماشوم یا یو هلک قرآن روان دی او ته له بېعزتي کې او ته په لار باندې ټوخي موخي کې ورپسې ګرځې را روان دی نو ته به تباه کېږې نه ولا مین البیت الحرام او نه قص کوونکی بیت الله شریف یو عام مین دی د میم شدر دا مانه قص کو یو آمین دی آمین یا آمین امینو ملش امینو ملش امین دا جدا ده امین خاص قوم کې اراده کوم کې د بیت الله د دې بیزتی مې کوي یو ده امین اګه دې چې تر دې چې نبی رسول الله صلی الله علیه و آله وحفظ بها صوته او نبی ته پایبان خپل आवाज چې کوم ده یعنی لند کو حفظا یو کرا دی و مد بها صوتو اب آئی بان بے غخپل آواز اوچت اوگت کو یعنی آمین بے ہوئے کلب آمین ہوئے کلب آمین ہوئے دا سر فارا دا تا تا خول پتی دا بے چستا خوار کا آمین ہوئے کا آمین ہوئے کتو استا خوار کا آمین ہوئے کا آمین ہوئے باقی آمین چا کم دا فارا تعلیم پتی دا بان جنبی اسلام آمین ہوئے لے دے نو دا سر فارا چه دا تا چل خو چه آئین که آمین وائیو ما که آمین وائیو ما لیت تعلیم اخا علماء وائی آتن که آمین چه آمین خو دعا رکنه دعا که اخفا شرط ده ادعو رب و تدرخو فیها او غواړي د الله نه دعا غواړي د الله نه فاجده پرور خوفیا او دا نه ذکر ارتام وای کا بھایا عین صاد ذکر رحمت ربک عبد زکریا ادنا ضرب ندان خفیا کله چې اجدو پر خپل اجدی پرورو باندې نو امین چې کوم دعا ده او دغه وای عطا قال العطا قال عطا امام بخاری ذکر کړی امام عطا غلوی تابعی وای امین دعا امین دعا ده بچار کړه امین دعا ده نو په دعا کې اخفا شرط ده په دې برټول اتفاق ده نو لہذا ثابت ده شو د قران نه ثابت ده شو چې امین کړه نبی اسلام ویل دي نو دای د لټ تعلیم د فارو تعلیم ویل دي په دې زبان کې ویل دي ابا کې امین دا چوکی دعا ده امام مجبر رحمت الله پروبادی وای اده وای دا حدیث کې چرته دي اذا قال الامام غير مغضوب عليه ولا ضال فقولوا امين نو قولوا زمان پته دا وای وای وای نو مونږه به وکړو مونږ وو چې امين دا کوم دی چې قولوا امين بالرفع پته دا باندې شته جرتا بالجهر کوم دی ویل دي او کته وای چې نه دین مرجد بیا ور پته وای واذا قال الامام سمع الله لمن حمده نو فقولوا ربنا نلتي پتی دوانو ربنا لك الحمد پتی دوانو یو د پتی دوانو له کولو بل قربانه دي د ستاسو کوم مذهب دي نو امین معنا قص کو کې ولا امین البيت الحرام او نه قص کو کې د بیت الله شریف یب ته نو فرض مې ربم چې لټای دی رزق حلال درخپلنا ورضوان او رضامن ته اجل چې دی رزق حلال ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم حضور بقره سوره بقره دې شو چې حج د دین او کذا تر تمال وړي ته تجارت لپاره د ګنا په ګنيشته ک ان ته چې شي اخلي او تجارت په کې خرته بلل کې ګنا په ګنيشته کدا ان ته راځي او څه څه شي دان تر راړي مثلا ان ته شي اردان د ستر اردان دي اته دان تر راړي او لستوري شل توري نو ګنا په ګنيشته نو دای وای یو شی به حلالي ادی بیا حرام کی او شی به حرام دی به غلال کی لکه په دین باندې غسل اجرت حرام دی ادی غلال کړی دی او یو شی حلال دی په حج کې تجارت حلال دی له ځاله کو جنا ان تب تو فضل میرا بكم قران کریم ویلی پتا د ګنا نشته چې په حج کې تاسو دی ورته کې حضرت حلال غټی نو هغه حرام وګتو وشه او دارم دای دغه وګرځو چپلی ہوتا احرام ہوتا خرچ تھا بل سے گڑا اردانی مسالا خرچ کا کجور را دا تردا کراړې شي د دې خرڅې کې ګنا په کې نشته ور دوانان اردا مونته ادا الله و اذا حلالتم او کتا تو حلال شي د احرام نه دي حلال هغه چې تړې احرام کې احرام واچي چې دا دور چې توابو کې د بیت الله و چکر وای ادور کته موذ کې او بوس کې بیا لاړ شي ساو کې چې ساو کې بیا بسر اخره سر بیا اخره یا په قصر کې قصر دې چې ټول سر نه ویښتو اخره کم از کم چیری دات دور دور تو واخ یو یو گوت د گوت نه چتور تا وی چې ټول سر نه واخ دی او کدا دې چې دی دا کې کینچی وای یا دې دا ور دا ور قصر دی بعد خر کو کینچی وړي یو کړه دې نور کی نو بیا دا ور دې حلال نشه او د احرام با صدق د سر نه خره دی یا سر خره دی ټول سر نه وخته قص دې ماشین کړه دې او د احرام وېست په دوان دبر راغې یو په دبر راغې او که په دغه دوران کې د خدای بوتل خطر او داسې دی به او خلالې نو که بل بل ملاوش غنځن دو خان دی به کدرې بل ملاوش دریو خان د ځان نو پیا کړ تاسو باندې دې به څار چې په راي مو اختیار کې شان چې څنګه تلی ها وته اته باندې د چرتوال لغه چې پته ونه لګي ان دا خو دی حلال نشه حلالي کی الګ ورچه د احرام د استونه مخ په سر خړی ټول نه خچ کوي خلق دی او قطر دویم امر قطر خر دا چې واړی کې قطول به واړی کې یو اختبام نفرې په کې وره دا نه دې کینچی واغله دا کینچی واغله دا ګرځې نه خان وادا حلال تم او کل چې احرام نو دي ته حلال شي فاستادو نو جائز ده تعلق فاجاز لكم الاستياد ما نه ده کل کل امر د فرض اباحتي نو جائز ده تعلق کار دانه چې په دغه خام خاص کار کې لیند به زغیا توپک راول اخکار کوا نه کار کور مطلب ده چې تا جائز ده پتا ما د اخکار حرام شو د وجه دی او عمل نه هغه مداو چې تا احرام چولو د احرام د وجه باندې اخکار حرامو دوچه اوس چې د احرام نه وته نو اخکار نه جائز شو خو به ته دغه مکه کې نه غوره خاطه مکه نه بهر مکه کې بهر ال کې حرام دی ولا اجرمنکم ابای دین کی تاسو د دشمنی دی او کو باندې صدو کې بنکړی وي تاسو ان المسجد هان د مسجدان ان تاسو چې زیاته او کوي او تاسو امداد کوي دی او بل الګری پېښاد توحید و تقوا د ټول لوی نیکی توحید چې جهنم سره بچ کی او لوی تقوا چې د بدعت سره ځان بچ کی چې یو سره توحید بیان کوي او رد شرک کوي یو سره د سنت بیان کوي او رد بدعت کوي هغه سره ورګری کا پښه الله اس کې د وځه سره ما د دې ملګری ما کوا کله کې کا دا نه چې غوته یاره کو گزاره کوا دا مسلې ما کوا الله په دې کې شاه ارشاد توحید او سنت کې د بل ملګرتیا وکړه الله اس کې د ملګری معاونت وکړه اره وای نه کړه دا مسلې ما بیانو وتعانو ولا تعانو امداد مو کوی د خلکو علی اذن پک په خورول شرک ول عدوان په خورول بدعت یو څړ شرک بدعت کې تر ملګرتیا نه کې ته چې اغلا هغه مدرسه جوړ کړ شرک د بدعت اډا اته طرف کې امداد کې دا ته پی سي ور کې دا امداد نشه ته له خوراک ورې ډوړې د طالبان له ته تر ته تر امداد نه کړ دا هغه مدرسې نه خو شرکیات د بدعت راو دي اته تر امداد کې دوی څوک د مدرسه نه نه دا مدرسې نه بدعتیان راو دي اغه له ولر کې کم چې د موحدین مدرسه د غیر ورکا هغه نه موحدین راوځي خو مغه طالبان د محتمی له مور کو محتمی خو نور کوي لیدا طالبان په خپل ورکو نه دا وخت لري کا وتق الله ویریږي دا وتق الله په دې صورت کې ډیر راځي وتق الله دا ډیر راځي چې په دې کې مثلا د خېټې دا نو تړي ریږي چې رکو مثلا کوم نو څوک به مړ نه کی یاره کوم مثلا کوم نو څوک به سیرا نه کی بیا نو دوی الله نو یریګا الله نو یری چانه یریګا ما مثلا بیا کړ ان الله شد العقاب یکن الله دې سقط ابا الله به سزا درکې بس ښه ان شاء الله نور به سبا دعا وکړي ان شاء الله په قران کوي کې موږ به عمل توفیق راکړي الله دې متاسن الله دې مسلمانانو متفق متحد کړي الله دې مسلمانانو په کافرانو کمزوري کړي الله دې مسلمانانو امداد وکړي